بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. باب دې په بیان د دلیل د دې کې چې چا یقین دې د طهارت چې زما او دستا او به شک راغې په بیا او د صحیح کې نو په شک باندې یقین نه ختمي د دې یقین چې زما او دسو او د بیا او د صحیح بار کې شک راغلی نو په شک او د ختمیږي نه فله هو یصلی بطهارته تلکا دل دا جایز دی چې د پدې او د ځمانه موضوع کې و به قال حدثني عمرو الناقد و زهير بن حرب حاو بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا جمیعا ان ابن عینا قال عمرو حدثنا سفیان ابن عینا نزوریا سعید و عباد ابن تمیم عن عمیه دید اخپلترن روایت نکل کوی وَيُشُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا شکایت کړه شو نبی عليه السلام ته دیو سړی خیل نه چاغه ته په خیال کې را وسته شو انه یجد الشیء فی الصلاه چې دومند یو شی په مسکی اسی خیال وسوسه ده چیرې زما او دس خمات شو. قال ذا الله حبیب وی تش پشک دی لا ینصرفو د مزن دی گرزینا حتا اسما سوتن تر دی جواب ری ساواز او یجد ریحا یا عموم دی بوئی او دې کې د بوی او د आवाज نه مراد د او دس د ماته دو یقین ده. ځکه کې اوسره کوڼ ده او دس نه आवाज نه اوري یا اخشم ده او هغه بوی نه محسوس هي نبیا بکنی دیتا او دس نماتی گی دا بوئی دا آواز نموراد دا او دس دا ماتی دو یقین دے. قال ابو بکر و زہر ابن حرفی روایتهما هو عبداللہ ابن زید و بهی قال حدثنی زہر ابن حرف قال حدثنا جریر سہیل نبیهی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وجد احدكم كل جمم يو پتاسو کی فی بطنه شین پخیت اخبل کس شی فاش کل علیہ ندا خبر مشکل شی پد اخرج من شین املا چې د نو ته د سشه یا کنا فلا یخرج جن من المسجد لدی جمعات نو زین په شک اتا اسما صوتن چې واو ری او یجد ریحن یا عمومی بوین یقین راشی باب طهارت جلود المیتۃ بالدباغ باب د په بیان د پاکې دود سرمنو د مردارو کې پرنګ کې دوسرا و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن ابي شيبه و عمر الناقد و ابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة شاة خیرات کړه شی او په وینځل میمونی رضی الله تعالی عنها په یو غټ سرا پما تدغ غړیا غړم نشوا نو تیری در رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی او غټ مردار پروتو فقال الله خصمها با اولتا سرا غستا غچ سرمند دی فدبغتموه رنگ کړه بموا رنکی دل سی داو مو چکڑی وچی دا رتوبت و لنوال تلار فان تفاعتم بیهی نفید بمغست و پدی فقالو دیویلو انها میتتن داخ مردار نے فقال انما حرم اکلو هاد دی خوراک حرام کلشوی نے دی خوراک حرام نے داغونه چه فائدہ غستل په حرام قال ابو بکر و ابن ابي عمر في حديث ایمان میمونا و به قال حدثني ابو الطاهر و حرملته قال ابن وهب قال ابرني يونس بن شهاب و عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد مندل وشاتن میتتن گڑمڑ او تیتا چور کرشو دا مولاتا لمیمونتا اغوینزی تا میمونی رضی اللہ عنہ من صدقتی دا صدقین ورکرشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی حلا انتفاتم بجلدها تاسول فائدہ ناغست پسر مندی قال انہا میتتن الہ مردار را قال انما حرم اکلوها ددی خوراک حرام کرشوے کسر من متویستا او رنگ مکا وچا مکا فائدت اقلی نوغن آروان را و بیہی قال حدثنا حسن الحلوانی وعبد ابن حمید جميعا من يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي عن صالح ابن شهاب بهذا الاسناد نحو روايه يونس وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن اتوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة متروحة تيرش پيو گرج غرزول شو اوعطيتها مولاة لميمونة چور کرشو داغوين زيد ميموني رضي الله عنها من الصدقة لصدقين و نبی علیہ السلام فرمائلی اللہ اخذو احابا دید دیدا کچا سرمن اولی نراغستا فدبغو حادا بے رنگنی وافن تفعو بی ابیا بے ددین فیدا غستا نگور سرمن کویستیشی او رنگنیشی رتوبت لرکنیشی نو پاکشی وبه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال اخبرني اتوا مزحين قال اخبرني ابن عباس ان میمونه رضی الله تعالی عنها اخبرت خبر ورکو ان داجنتن داجنه وی کور کې ساتھ لشی زناور لرا داجن البیوت دیتا وی مارغان گڑی دی پکور کی ساتھ دی او داجن خپل مانا دا لزوم وی داجن فی بیتی ادا لذمہو کور لازم رونی سی داود بازی بی بی آنو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فماتت مرشوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل الله اخذتم اهابها تاسو لید دې سرمنا غستا فاستم تعتم به نو فائدہ به مغست و پدی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشات تيرشه او غد شات غد او غد دوالو ثوي لميمونه تزيدار ميمونه ابن مولات ميمونه سید آزاد شود ویزیر میمونی رضی اللہ عنہ فقال اللہ انتفعتم بیہا بیہا تاسو یدی پری کچھ سرمن فیدہو لناغستا دامو متلذکنی وارنکنی بمواب وبهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اغنی سلیمان بن بلال عن زید بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلت اخبرہو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الاهاب كل شرنكري شكچ سرمن فقد طهرا نبشدا پاک اشوا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد قال حدثنا ابن عينا ها وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ها وبه قال حدثنا ابو قريب وإسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى وبه قال حدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن ابي اسحاق وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر حدثنا وقال ابن منصور اخبرنا عمرو بن الربيع قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن زيد بن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه قال رايته وما قتله علی ابن وعلا السبائی رأیتو علی ابن وعلا دیکھا رأیتو علی ابن وعلا السبائی فرون ما قتل و فا ابن وعلا سبائی بان فرون یو پوشین فرو پوستین توئی فمسستوه ما دا سی پلاسو مسکو فقالوی ما لکا تمسوه سشوی تالر دا مسکے تمسوه یا تمسوه میمان فتحاو زمدوار جیزی پی قد سالت عبداللہ ابن عباس وی ما تپوس کرد عبداللہ ابن عباس نا قلتو ماوی انا نکولو بالمغرب منگ پا مغرب کیو ومعنا البربر او منگ سر بربر دے بربر یو قومو چی افریقا کیو سیدو والمجوس ومجوسنی نؤتا بالکبش وی روڑیشی مونگتا گڑکت زبحوه دی بربر او مجوس زبح کڑیوی ونہنو لا ناکل زبائحهم او مونگا نخرو زبائح ددوی زکر دادا سی کافر دی چی ددائی زبیح روان دا ویعتونا بالسقا او روڑل کئی دی مونگتا بالسقا مشک یجعلون فیه الودک پاغی کی دی واز دی خیدی دیوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی مونگ تا پوس کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انان ذالک دی بارکی فقال دی باغوه تهوروه وید دی سرمن رنگ کی دل دی پاک والیوی نو که کافرم یو شی ذبح کو نو غوخه خو ناروا ده خو که سرمن دی ویستا او پس طریقی دی رنگ کا او رطوبت متوبت تی درشو نو دام روا او جایز دا و بهی قال حدثنی اسحاق ابن منصور و ابو بکر ابن اسحاق عن عمرو ابن الربیع قال عبرنا یحیی ابن ایوب عن جعفر ابن ربیعہ انا بالخير حدثه قال حدثني ابن وعلت السبائي قال سالت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت انا نكون بالمغرب من فمغرب كيو فیعتین المجوسو راتل کئی منگتا مجوس بلسکی افتی پمشکنو فی حل مہا پدیو کیوبوی والودک اواز دوی قال اشرب ویسکا فقلنا ارائن تراہو دای اورای اجتحاد دے چی تیوی نے پخپل اجتحاد را لدا مسلخ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دارای ندا اور دینی می دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے چی فرمائے دی باغوه طهوره رنگول د دی سرمنی د دی پاکواله دے باب تیمم باب دے په بیان د تیمم کی دیکی د تیمم مسائل در ته ذکر کړي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم نبيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت بي فرمائي اوتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاري فبعض سفرنك بعض ويدا سفر د بن المستلق او د بن المستلق دی سفر ته غزوة المریسی وای حتا اذا كنا بالبيدا بيدا مقام کیو داد مکی مکرمی او د مدینه منوره پمنس کیو زه ده او دا د ذل حلیفین مکی ته نږدې دی. ادا د غوچت زیل وای چې کله سړی د ذل حلیفی مسجد پکند کړي او بذات الجیش یا ذات الجیش مقام کیو ذات الجیشم د مکی مکرمه او مدینی منوره په منس کې زیره ادا شک راغله ده باز روات تا ان قطع عقد لی نو شکی دل او کټ شو یو هار زما اد دی قیمت و یا غوغ سره 12 روپیو ها 12 درهم او دا دی سوالن را غخته او ملک نو د اسما بی بی نه استیاره تن غخته او فاقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایثار شو د الله رسول صلی الله وسلم سره د لخر نالا التماسی پلټولو د دی واقام الناس معو خلق مرسر ایثار شو ولیسو علی ماء او دی پو بو باننو ورسا سر بو زینو ولیس ما هم ماو ندی سر بمنوی فجابو بکر فآت الناس رال الخلق الابی بکر نبی بکر رضی اللہ عنو تا فقالو ندیو الا ترات گورن الاما سونعت عائشتو آغست چی عائشی بی رضی اللہ عنہ اوکل اقامت برسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیبی سار کو خلق خلقم ور سر دی ولی شو الا ماین ادید ابو سر دی ولی سما ماون او دی سر او بم نشتا راغ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول الله صلی الله وسلم واد عن راسو یخد او سر مبارک لا فخزی زما پتون قد ناما و بشک و دشو فقال وی فرمائل حبستی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تابن کڑی دی رسول الله صلی اللہ سمو خلق و لیس و علامائن او دی سرو بنشتا و لیس و ماون او دی سرو بنشتا ندو بو پا غاڑ دیو نور سرو بشتا قالت بی فرمائی شبی بی فاعت بنی ابو بکرن ابو بکر رضی اللہ عنہ پا ما ملامتیا ہوئی وقال ما شاء اللہ ویقود وی وی اغچی دا اللہ خوخشی شویلی و جالا و شروع شوی اتعنو بیدی چی وحر کل پلاسر فی خاص و رتیز ما پا دیت شکی فلا یمنعونی ننمن کولو مالر من التحرک دو خزیدونا الا مکانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر غزید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په پتون نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا اصبح تر دې چې سبا کولا غیر ماین وبنی فانزل الله تعالی آیت التیمم الایات د تیمم رولی ګلو نو دی او سید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ دا جلیل القدر صحابی ده دویلی وهو احد النقبائی دا یود نقباؤ نده پاغلیلت العقبه ثانیه کی نقیب سردار توی وجعلنا منه مسن شاہ اسن عشر نقیبا نقبائی جمع دا دا یود آغم شران نو چه بیعت کی دو پلیلت العقبه ثانیه کی دیوی ما هيا نددا بی اول برکتکم اول برکستاسو یا آل ابی بکر اے آل دا ابو بکر رضی اللہ عنہ اے الله مسلمانانو تد دای د وجنه د تیمم رخصت رولې غلو او دا د دې خاندان د برکاتونو چې په دې تکلیف راي نو الله حکم د تیمم رولې غلو وین دې دا ول برکات تاسو بلکې دې نمخم ډېر برکات او آل ابي بکر نه دا غيزان او اهل لو تابدار مراد دي او دې کې دلیل له فضیلت د عائشې بيبي او دا غي د والد او تکرار د برکت دې د دې دوالو نا او په یو روایت کې رسو را روان دي لقد بارا بارک الله للناس فيكم الله خلق البرکت شول پتاسو کی او دا الله حبیب مورته وی ما کان اعظم برکت قلادتك استاد هار سلوی برکتو ګور دور آسان ته الله تر قیامت رولې گلا اجوبنین خلق تیمم بوی اکوبوین او شوق بیماری دو بو استعمال ورت دوسنی نو تیمم بوئی بیا بی بی فرمائی فقالت عائشت رضی اللہ عنہ فبعثن البعیر اللذی پورتکو منگو خاغا کنتو علیه چماو پاغی سور لکولا فوجدن العقد تحدہو اومو مندو غہار د دغه اوخدلان دی پروتو ور پیغمبر علیه السلام تم چې وهنی شي نو د رخصوی شي پتن لګي نور شوق دی چې هغه رخصو اغلاش وشه معلوم کی جگد دی تعلق د غیب سره دی او علم عیب د الله پوره خاص دی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو سامه ابن بشير بن هشام بن النبي عن عائشه رضي الله عنها انها استعارت دشوارا غفته و اسماء بنا قلاده يوهار فهلکت نو غرق شفار صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس من اصحابی لګری دا الله حبیب سے خلق د مرغور نفی طلب یا په لټولو د دې کی فادرکتهم الصلات راغیر کوئی لرموس فصلو بغیر وزن بیا د سموجو کو راغری نبی علیہ السلام تا او شکو شکو ذالک اله د دې خبر شکایت او کو فانا غلط آیت التیمم الله رولی گلو ایادتیم نویو سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ جزاک اللہ خیرن بدل دیدر کی تاتے بی بی اللہ دا خیر فواللہ ما نزل بکی امرن قسم پا اللہ ندنا دلشو پتائے اکار قط چرم اللہ جال اللہ لکی منہ مخرجن اللہ تعالی رد آغین دوتو لار گرزولی وجعل للمسلمين فيه بركه او مسلمانانو له پای کی اولی خیر او برکت چونه دي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن ابي شيبه و ابن نمير جميعا نبي معاويه قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابی موسیٰ فقال ابو موسیٰ یا ابو عبد الرحمن ارائیت حبر راک لو ان رجلنی و سڑیو اجنب جنب شو فلم یجد الماء شهرا او یومی آش پوریو بنمون دیکے فیسنعو بسولات یہ بسنگ کار کئی نمسرا نبداللہ رضی اللہ عنہ ورطوی لا تیممو یہ بتیمم نوی و ایلم یجد الماء شهرا اگر کیو میا شوبن موی ابو موسی رضی اللہ عنہ فکیف بها لا سرنگ کار وید دی اثر جب سورہ مائدہ کی اللہ فلم تجدوا ما فتیمم سعیدا طیبا وای کنم من دیو بو نو کست کید خاور پاکی عبد الله ورتوي لو رخ سلام في هذه الايا کدی ته اجازه تور کړی شي په دې آیات کې لاو شکان قریبا اذا بارد عليهم الماء چوبور ته یخی شي تیممو بالسعيد بیا خو بدی په خاور تیمم وي ابو موسی رضی الله عنه عبد الله رضی الله عنه ته لم تسمع تورنا قول د عمار رضی الله عنه چاوی بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حاجت لیگلیم ز رسول الله صلی الله علیه وسلم پیو حاجت کی فاجنبتو ز جنب شم فلم اجد الماو بمنو منی فتمرغتو فی السعید ارغڑی دم پخاورو کی کما تمرغت دابتو لکا چسنگ زناور پخارو کرغنی بیارالم نبی علیہ السلام تفذکرتو ذالک دعمو تذکر کن فقال انما کان یکفی کا وی بیشک کافی کی دل تاتا ان تقول بیدیک چو ان تقول بیدیک تقول پا مانا دا تفر کڑے دی بی پلاسو آکد آدا رنگی ثم ضرب بیدیه للارد ضربتا واحدتا ابی راواچو اللہ سنزم کی تراچو لیو کرت او ثم محس مسح الشمال علی الیمین مسکو گسپ خلاس و ظاہر کفیه او ظاہر د کفیه ندی پلو گوری مالو گوری اللہ سنا و وجه مخ دا یو قول دے او دا غورد دلیل پیت بار دے چه تیمم کی یو زورد دے ام مخ با مسکے اللہ سنا بتر مروندونو مسحکے فقال عبد الله ورته لم تر تغوري نو مرت لم يقنع بقول عمار شي اغا قانع شوه نو په قول د عمار ورته علماء اختلاف دي په کیفیت د تيمم کې د احناف علماء باز نور ډير وای چې 2000 بونه وای یاو زورب د وجهې د پارا او بل د لاسونو د پارا تر څنګهلو پوری ادا کول د غنو صحابه کرامم دے علی ابن ابي طالب عبد الله ابن عمر حسن بصري امام شافعي سالم ابن عبد الله امامانو کې امام مالک او امام ابو حنیفه رحم الله دے ایو جماعت وای چې یو زل زورب ده د وجهې د پارا او کفینو د پارا تر دې مړوندونو پوری دا مذهب د امام عطوا مقبول او زعیم محمد او اسحاق رحمهم الله د امام صاحب نا ظاهر روایت دا ده چی دا تر دی سنگلو پوری دے او یو قول دی امام صاحب نم دا حسن پر روایت کی دے چی آموی تر مڑوندونو پوری دے دا حدیث دا باب دا آغا چا دلیل لے چی سو کوئی یوزل بلا سنرا چے دا وجہو کفینو دا پارا وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا لامن شقيق قال قال ابو موسى علي عبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث ابي معاويه غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يكفي كان تقول هكذا قال هو كافي دې چې داسې وکړې او ضرب وې دې لرب او لاسون ازمه کی طرح واچول فنفز یدی او داسی ویشین دل سنا چه خاورتی سشی لارشی فمسا وجه و کفی مسیک القف المخولا لا سنتر مروندنو و بیهی قال حدثن عبدالله ابن حاشم العبدی قال حدثن آیحیاء یعنی ابن سعید القطوان عن شعبا قال حدثني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع نبيه أن رجلا لو سرع راغل عمر رضي الله عنه فقال فرمائني إني أجنبت جنب شعم فلم أجد مان ما ابن مني فقال عمر رضي الله عنه ورته لا تصلي مزمك ونعمار رضي الله عنه ورته اما تذکر تا تیار ندی امیر المومنین اذا انا و انت کل شزاوت فی سریت فی اوڑلد مجاہدین کیو فاجنبنا نمونگ جنوب شو فلم نجد ما نبوم نمونی فاما انت آرچتو فلم تسول مزنی انکو واما نارچنم فتما عقت فی التراب فخارو کور غڑیدم وصلیتو مزمیو کن نبی ریح السلام انما کان یک فی کا تاله کافی کی دلن تجربې دې کلم چې لاسونه دې مکه چرا چولې وې سمتن فوخو بیا دې پکې واله وې سمتم سو به ما او بیا دې مسکړې په دې خپل مخ او لاسونه دا وتا د پار کافی وې تا د پار بدا کافی شوه وې فقال عمر اتق الله يا عمار دلا نو يري گئے عمار فقال ان شئت لم احدث به لقد خخي نذب بيانكم قدي کی دې شتا بهر کړي ایو ایکتا مسلحت زما پا بندی دو کی گوری دیده با بند شک زکت واعت ستا پا ما واجب دی چکل گناہ نی گورا حکم د اجتحاد په زمانی د نبی علیہ السلام کسنگو چھئی موجود ہو ویا وخم درست ہو گورا عمار اجتحاد کڑو پا صفت دا تیمم کرو دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کیم اجتحاد سیو و بیہی قال الحکم و حدثنی ابن عبد الرحمن ابن عبزا عن ابیہی مثل حدیث زر قال و حدثنی سلمت و انزر فی هاد الاسناد الذي ذکر الحکم قال فقال عمرو نولی کما تولیتا اڑو مونتال راپل جتاوڑ د تبلیغ ناو د خبر ورکولو نا زکر ده پا خطا ده ده یکین نو او ده تا ده خبر یاد نو آ نو ده ده جهز گرن لسی ده تا وهم راغلی یا رب ما نسیان راغلی و بیهی قال حدثنی اسحاق ابن منصور قال احبرن النظر ابن شمیل قال احبرن شعبتو عن الحکم قال سمیتو زرن عن ابن عبد الرحمن ابن ابی ابزا قال الحکم وقد سمیتو من ابن عبد الرحمن ابن ابزا نبیه ان رجلن یو سر راغل عمر رضی اللہ عنہ فقال انی اجنبتو زجو نمشم فلم زد ما عبومن منی وساک الحدیث حدیث بیان کو وزاد فیه اپا دیکی دا الفاظم سیواکل قال عمار یا امیر المومنین انشیتک دخواشی لما دا وجن جعل اللہ علی من حققا چگر زول دی اللہ پا ماستا دا حقنا لا احدیث بی احدا زب بیان نکم پا دی حدیث سر یوتن تا ولم یذکر حدثنی سلمت وانزر قال مسلم ورولیس ابن سعد ان جعفر ابن ربیان عبد الرحمن ابن حرمزا ان امیر مولا ابن عباس انہو سمیاہو یقول اقبلتو انا عبد الرحمن ابن عسار رام توجی شیمزو عبد الرحمن ابن عسار مولا دمیمونی رضی اللہ عنہ اوچی بی بیو دا نبی کریم علیہ السلام حتا دخلنا وردن نشیو منگا علا بالجہم ابن الحارس ابن سومت الانسواری رضی اللہ عنہ نویلی و ابو جہم رضی اللہ عنہ اقبل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ایرام توجیش و نبی علیہ السلام دے طرف دبیر جملنا فلقیه رجل یوسڑے ورسر ملاوشو فسلم علیہ السلام پی واجر فلم یرد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ حبیب ورت سلام واپس کو حتا اقبل ال الجدار رام توجی شو په دیوار فمسا وجهه نمسو ک پخپل مخ وې دی او پخپل لا سنو ثم رد علیہ السلام او بیا غت سلام واپس کو داد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل لے وی جائز د تیمم سره د وجود دو بونا د مز د جنازی او اختر د پاره چې کله سړی یریږي چې فوت بشي او دی کې ګوره د تیمم جواز په دیوار امراغه و چې کله بازی وای دوړی پی یا بازی وای چې نک دوړی پی یا کنی پی ادی کې دام دې چې جائز دې تیمم نوافل ہوتا یک سلام اچول خو یو سنت طریقہ دین دار چې څنګه تیمم والو په دیوار د مالک دی اجازه نه بغیر نو جواب دار چې دا محمول او چې دا دیوار مباح او یاد یو انسان مملوک او هغه نه دا پته لګی چې دې په دی رضا ده او دې بد نه غړي اے شریعت کې دومره مسلین خود خلقو دیوارونو باندې خلق لیکل کای ګنده کای سوک سکای وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن زهاك بن عثمان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا يسال مرت يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعرب يقول فسلم السلام واشر فلم يرد عليه الله حبيب ورت جواب ورنكو نکچا پچاد او دسمات په وخت کې سلام واشولو دے مستحق د جواب نه لے ادا سے وقت کے سلام چول مکروہم نی اکچاوا چولن واپس کولم مکروہ دی اگر اسو قضائے حاجت تناسی دل مکروه دي د الله ذکر بنه کوي دیو تسبیح نوئی تحلیل منوئی سلام بنو واپس کوي او د پرنج کون کی جواب بنور کوي او ک پرنج او کال الحمدلله بنوئی ام موذن اذان کا او نو اغلب جواب نور کوي او دغه شان حکم دے په حال الجما کې پائے کی بمدا کارونن کئی اوکا زڑکی پٹ ہوئی او جبے پیو نخوزی دا نبیا پا کسی نشتا دارنګه خبرین د قضای حاجت په وخت کې درستی نه دي او دینا موضع الضرورت مستثنا ده لکه او ګوري چړوند روان ده په کوی کې ګرځيږي نو ده بدغه وخت وای چې داړوند را کابو کې یو ماشوم ده او هغه داسې کار کوي چې ځان خوګي ځان شوځي نو ده به خبرې کوي یا وی کته یو مارو لړم چې انسان تر روان ده نو ده به په حالت د استنجا او د بولو جما کې به مواس کوي بلکې دا پدی او قسم واجب دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابه اجمعین Thank you.